تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. داد الله آيات نبي چه مجھے سم صحیح درتا اورو تا پرستنی توگا دهغو کسانو سای چه مجد پیغمبرانو پہیس لے گلی دی تلتا رسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من سلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. دي پیغمبرانو ته چې زموږ له لورې د انسانانو د هدایت وظیفه ورسپارله شوې ده موږ یو پر بل باندې لوړتیا او فضیلت وربخلی دی. د هغوی څخه ځینې داسې و چې خدای پاک په خپله ورسره خبرې کړې دي، شاته یې د نورو خواوو لوړې درجې ورکړې دي او په پای کې عیسی علیه الصلوة والسلام ته روښانه نښانی وروبخلې او په سپېڅلې روح سره یې د هغه مرسته کړې ده. که د خدای خوښه وای نو دا نشوای کېدی چې د دې پیغمبرانو وروسته خلکو کې څرګندې نښې نښانې لیدلې په خپلو منځو کې جګړه کړې وای، خو خدای دا نه غوښتل چې خلک په زور له خپلو نه منع کړي. د دې امله هغو یو له بل سره شخړې وکړې، نو چا ایمان راوړ او چا د کفر لاره غوره کړه. هو که الله پاک غوښتلی نو هغوی به هېڅکله نه جنګېدل، خو الله چې څه غواړي هغه کوي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سمال ستمنی چه موږ در کړی ده د هغې نه لګښت وکړئ، مخکې له هغه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه پیرل او نه پلورل وي، نه دوستي په درد وخوري او نه به سفارش کار وکړي. او ظالمان اصلا هغه کسان دي چې د کفر لاره غوره کوي. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله هغه ژوندي ابدي ذات نه پرته چې ټول کائنات یې تنظیم کړي دي بل هیڅ خدای نشته. هغه نه ویده کېږي او نه پیخاني پرې راځي. په ځمکې او آسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي. څوک دي چې د هغه په وړاندې د هغه له اجازې پرته سپارښت وکړای شي؟ څه چې د بندګانو په وړاندې دي پر هغو هم خبر دی او فکر لاغو نفس دی فراغو هم خبر دی او ده غل معلوماتنا هیچ شی ده غو پی دراکی نشی ساری دای مگر دا چه ده کمشی علم ورکول آغا پخپلا وغالی ده غل حکومت پر آسمانونو او از مکا خور شوی دی او ده غو ساتنه ده غل پارا کم سمانون که کار ندی یوازی همغا یو لوی او لوال ذات دی لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم د دین په کارو کې څه زور او مجبورول نشته سما خبره له غلطو مفکرو څخه جلا کړل شوې ده اوس چې څوک له کوم طاغوت نه منکر شي او په الله پاک ایمان راولي هغه یوه داسې کلک آسره ونیوله چې هېڅکله ماتېدونکې نه ده او الله چې هغه خپله آسره نیولی د هر څه اورېدونکی او پر هر څه پوهېدونکی دی الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون کوم خلق چې ایمان راولي دا غوم لا تل او مرستندوی الله دی او هغوی له ترغمی نه رڼا ته راباسي او کوم خلق د کفر لاره غوره کړي دا غوم لا تل او مرستندویان طاغوتان دي او هغوی له رڼا نه د ترغمی لوري ته راکاږي دا کسان دو زخت ورتلون که دی حل تبا تل او سیگی اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين آیا تا دغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه له ابراهیم علیه الصلات والسلام سره جګړه کړې وای په دې خبره جګړه چې د ابراهیم علیه الصلات والسلام رب څوک دی او له دې عمله چې هغه ته الله حکومت ورکړی و کله چې ابراهیم علیه الصلات والسلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرگ واکمن دی نو هغه په ځواب کې وویل ژوند او مرگ زما په واک کې دی ابراهیم علیه الصلاة والسلام وویل ښه الله پاک لمر له ختیځ نه راخېژوي ته هغه له لویدیځ نه راوخېژوه د دې په اورېدو د حق هغه منکر حق پک حیران پاتې شو خو الله پاک ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعام شرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا خود مثال په توګه هغه سړي ته وګوره چې هغه پر یوه کلي تېرېده چې چتونه یې پر بل مخ نسکور شوي وو. هغه وویل دا ودانۍ چې ورانې شوي دي دا به الله پاک په څه شان بیا ژوندی کوي یعنی جوړوي. نو الله پاک د هغه سا واخیستله او هغه سل کاله مړ پرېوتی و. بیا الله پاک هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه یې پوښتنه وکړه ووایه څومره وخت پروت وې. هغه وویل یوه ورځ یا څو ساعته به پروت وم. ویې فرمایل سل کلونه در باندې په همدې حالت کې تېر شوي دي. اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ نظر واچوه چې یو پوټی بدلون پکې نه دی راغلی. د بلې خوا لږ شان خپل خره ته هم وګوره چې آن هډوکې هم راسته شوي دي او دا مو د دې لپاره داسې کړي دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یوه نښانه وګرځوو. اوس وګوره چې دا د هډوکو پختې څنګه راپاسوو په غوښه او پوستکې پټوو. کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو نو ویې ویل زه پوهېږم چې الله پاک پر هر څه قادر دی. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. او هغه پیښه دې هم در په زړه کړه چې کله ابراهیم علیه الصلاة والسلام ویلي وو چې زما تختنه ما ته راوښیه چې ته په څه شان مړي ژوندي کوې. ویې فرمایل آیا ستا پرې ایمان نشته؟ هغه عرض وکړ ایمان خو لرم خو د زړه ډاډی نه غواړم. ویې فرمایل ښه نو څلور مرغۍ راواخله هغوی سره په خپلو کې ګډې ځان ته مایلې کړه بیا د هغو یوه یوه ټوټه پر بلا بیلو غرونو کېږده بیا هغو ته نارې کړه هغوی به تا ته په ځغاسته راشي په دې ښه پوهه چې الله پاک لوی واکمن او د حکمت څښتن دی. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع العلم. هم خلق چې خپل مالونه د الله پاک په لاره کې لګوي دا غو د لګښت مثال داسې دی لکه چې یوه دانه وکرله شي او له هغې نه او وږې زرغون شي او په هر وږې کې سل دانې وي. په همدې ډول چې کله د چا عمل ته د الله پاک خوښه شي زیاتوالی پکې راولي هغه هم پراخوونکی او هم دلم تختن دی. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون کوم خلق چې خپل مالونه د الله پاک په لاره کې لګوي او له لګښت نه وروسته فاصلونه نه کوي نه آزار ورکوي د هغو ثواب د هغو د رب سره دی او پر هغو څه ویره ترحه غم و خفقان نشته. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يوافق خبره او لوينا ولي خبرنا تريدل ده خيرات ندير سبكي ورپسي آزار ولوي الله فاك بأرده او غم دهغه صفت ده. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اي مؤمنانو خپل خیراتونه په فاصلونه او آزار رسولو دغه چا په څیر مخاوري کوي چې خپل مال محض خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او نه پر خدای جل جلاله ایمان وي او نه پر آخرت. دغه د لګښت مثال داس دی لکه یوه خویه تیګه چې دوره پرې ناسته وي کله چې باران پرې اوریږي ټوله دوره ترې یوسي او تیږه همغسې خویه سوتره پاتې شي. دې خلکو چې په خپل ګمان سره د خیرات کومه نیکي ګټلې ده د هغې نه هېڅ شی د هغو لاسته نه ورځي او کافرانو ته سمه لار ښودل د الله پاک عادت نه دی. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير. د دې پر خلاف کوم خلق چې خپل مالونه یوازې د الله پاک د خوشحالولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي د هغو د لګښت مثال داس دی لکه چې په کومه هسته کې یو بڼ وي که شیبه باران پرې اوریږي نو دوه چنده میوې نیسي او که باران پرې ونه ورېږي هم نو یوه ربنۍ پرخه ورته کافي وي. تاسو چې هر څه کوئ خدای پاک د هغو لیدونکی دی. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آية لتاسنا يو سوق داخل خيوشي داغه یو خرازه تک شین بنوی شو یالو خلوبه لکه گرو انگرو او هر دول میوونه دکوی او پا داس حال که ناسا پا ده اور بل بکی ور باندی پریوزی او وسوزی که اغا پا خپلا بودا او اولادونه ماشومان او ده هیس کار نوی پا دغا دول الله پاک تاش تخپل خبر بیانوی تاش تخایی سی غور او فکر وکړی. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اي مؤمنانو كن معلومة تاسي قتلدي او کوم شیان چې موږ ستاسو لپاره د ځمکې نه راویستلی دي د هغو ډېره غوره برخه د خدای پاک په لاره کې ولګوئ. داس نه چې د هغه په لاره کې د ورکړې لپاره د ډېر ناکاره شي ایستلو کوشش وکړئ. په داس حال کې چې که همغه شی څوک تاسو ته درکړي نو تاسې به هېڅکله د هغه اخیستلو ته زړه نه کړئ، مګر دا چې د هغه په قبلولو کې د سترګو پټول نه کار واخلئ. تاسو باید په دې پوه اوسئ چې الله پاک بې نیازه دی او د ډېرو غوره ستایلو څښتن دی. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شيطان تاسل بوزلين ويروي او شرمناك تلن ورقول تمو حتوي والله فاق قبل بخصف او فرزين تا تاسه لمن كوي. الله فاق دا دير پراخ لا ساوان او پوه دی. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب. چاته چې خوښه شي حکمت ورکوي او چاته چې حکمت ورکړ شي هغه ته په حقیقت کې ستر دولت ورکړ شو. له دې خبر نه یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان دي. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار. تاسې چې هر څه لګولي وي او هر څه چې مو نظر منلی وي الله پاک پرې پوه دی او د تېرې کوونکو هیڅ مرستندوی نشته. ان تبدو الصدقات فنعمه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. که خپل خیراتونه په ښکاره توګه ورکړئ نو دا هم ښه ده، او که پټه یې اړو کسانو ته ورکړئ نو دا د ستاسې لپاره ډېره غوره ده. ستاسې ډېر ګناهونه په دغه شان عمل سره له منځه ځي او هر څه تاسو کړی وی الله پاک ارومرو پر خبر دی. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. خلقو تا ده هدایت نصیب کولو مسئولیت پر تا نشتا ہے. یوازی اللہ پاک ده چه سات خوکشی هدایت ور پا برخه کوی. او تاس چه کم مال پا خیرات چه لگوی که گنا هم دا تاس تا ده. او تاس خوی پا هم دی خاطر لگوی چه اللہ پاک خوشحال کری. نو کم مال چه تاس پا خیرات چه ولگوی ده آغا پورا او بس پر ثواب با درکاشی او هیڅ کله بستا چې حق و نسوځي. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله عليم. د بل هر چا نه زیات د مرستې وړ هغه بې وزلې دي چې د الله پاک په کار کې داسې نښتې دي چې د خپلو شخصي ګټو دپاره د ځمکې پر مخ هېڅ راز هلې ځلې نشي کولای. د هغو د استغنا په لیدلو بې خبره خلق ګمان کوي که دوی شتمن دي. ته د هغو د تیرو په لیدو د هغو په حال خبرېدای شې، خو هغوی داسې خلق نه دي چې چا ته کلک ودرېږي او څه وغواړي. د هغو په لاس کې وکې چې تاسو څه مال ولګوئ هغه به د الله پاک نه پټ پاتې نه شي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم خلق شيء پل مالونه شپا ورز پخکاره او پتا توګه لګوي. دا هغو ثواب دا هغو لرب سره دی او هغو ته هیڅ ویره او اندېښنه نشته. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حکوم خلق چې سود خوري دا هغو حال به دغه چا غوندې وي چې پیریانو نیولی وي او په دې حال د هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي تجارت خو هم لکه سود غوندې شی دی. په داسې حال کې چې الله پاک تجارت روا او سود ناروا کړی دی نو چاته چې د هغه د رب له لوري دا نصیحت ورسېده او پر راتلونکي کې د سود له خوړلو نه ډډه وکړه نو څه چې مخکې خوړلی هغه خو یې خوړلی. دغه معامله له خدای سره ده، او څوک چې له دې حکم نه وروسته بیا هم همداسې کار کوي هغوی دوزخیان دي، تل به پکې اوسیږي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الله فاق سود لمن زوري او خيراتون تا ودا او كرازي وركوي، او الله فاق هتنا شكرا بد عمل انسان نخوخوي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو كم كسانش إيمان راولي أو ور عملون وكري أو زكاة وركري دهاغو سواب دي شكا دهاغو للرب سردائي او پر هاغو سویره او کڑاو نشتا. یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ای مؤمنانو لخدای او ویره گئی، او ستاسی چه کم سود پر خلقو پات دی هغه ور پریگ دی که پر اختیار سره مو ایمان را وړی وي. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. وَكَتَاسِ دَاسِ وَنَكَلْ نُخَبَرُوا سَيْكِي دَ اللَّهُ فَاكْ او ده غدر رسول اخوا ستاسی پر خلاف ده جغلی اعلان دهی که اوس هم تو باو باسی او سود پریگ دی، نو تاسی ده خپل پانگی اخستلو حق داری است، نو تاسی تیرائی کوی او نبا پر تاسی تیرائی وشی. و این کان ذو عسرت فنظرت الى میسره وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. کستاسی پورا وړی تنگ لاسی وی، نو تر لاس چلی دو پوری مهلت ورکړی، او که خیرات وکړی نو دا ستاسی لپاره ډیره ښه ده که پوهیږئ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ده غي ورزي لرسوائي او کلاو نزان وزغوري چه ده الله فاق لوري تا ورستنية گئي، هل تا بهر چا تا ده غي ده کري نیکي یا بده پورا بشپلا بدلا ورکلشي، او پر هیت چا با هیت کلا تیرائي ونشي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيئا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل وَتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اے مومنانو کله چې د کومې ساکلی نیتې لپاره تاسې په خپلو منځونو کې د پور د راکړې ورکړې معامله کوئ نو هغه ولیکئ د دواړو خواوو ترمنځ دې یو څوک چې هغه ته الله پاک د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي هغه دې له لیکلو نه انکار نه کوي لیکنه او املا دی هغه څوک وکړي چې حق قرباني دی یعنی پور اخیستون کوي او هغه دی الله خپل رب نه ویریږي چې څه معامله شوی وي په هغې کې دی کمی زیاتی نه کوي خو که پور اخیستون کوي په خپله ناپوه یا کمزوری وي یا املا نشي کولی نو د هغه ولي دی په انصاف سره املا وکړي بیا لخپلو نارینو دو تنه پرې شاهدان ونیسي او که دوه سړي نه وي نو یو سړی او دوه ښځې دي وي که یوه یې هېره کړي نو هغه بله به یې ور په زړه کړي دا شاهدان دې له داسې خلکو څخه وي چې د هغو شاهدي ستاسې په منځ کې قبلېدونکي وي شاهدانو ته چې کله د شاهدي ویلو وویل شي نو هغوی دې انکار نه کوي که معامله وړوي او که غټه د هغې نیټه ټاکل او سند لیکل بې اهمیته مه ګڼئ د الله پاک په وړاندې دا چلند ستاسې لپاره ښه د انصاف کار دی په دې سره شاهدۍ تېرولو ښه اسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسې د اخته کېدو امکان کمیږي هو که تاسې په خپلو منځو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوئ نو داغه د نلی کلو هیڅ پروا نشته خو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې په وخت کې شاهدان ونیسئ لیکونکی او شاهد دې نه ځورول کېږي که داسې وکړئ نو ګناه کوئ د الله له قهر وویرېږئ هغه تاسې ته د عمل سمه لاره درښیي او هغه په هر څه پوه دی وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم کتا سي د پردیسي په حال کې یاست او د سند لیکلو لپاره کوم لیکونکی پیدا نشو نو د شیانو په ګرو اخستلو معامله وکړئ کله تاسو نه څوک پر بل باندې باور وکړي یا لغه سره څه معامله وکړي نو په چا باندې چې باور شوی دی هغه دی امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دی وویریږي او شاهدي هیڅ کله مه پټوي څوک چې شاهدي پټوي دا غز له په ګناه خیرندی او الله پاک ستاسي لعملونو څخه بې خبره نه دی لله ما فی السماوات و ما فی الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم بيوتكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فآسمانونو او پزمکا کچی صدیق طول دا اللہ دی تاسی که دخپلو زنو خبری کارا کری او که پتی وساتی پا هر حال اللہ با لتاسی نا دهاغو حساب اخلی بیا دهغو واق دی چاته چی خوخ شوی وی او بای بخی او چاته چی خوخ شی سزا باور کری آغا پر هر چه قادر دی. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا تبعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پیغمبر پر هغه هدایت ایمان را وړی دی چې د هغه د رب لخوا پر هغه نازل شوی دی او څوک چې د دې پیغمبر منونکي دي هغوی هم دا هدایت د زده په مینه منلی دی. دوی ټولو الله پاک داغه پرختي داغه کتابونه او داغه پیغمبران منلي دي او داغه وینا داده چې موږ د الله په پیغمبرانو کې یو له بله توپیر نه کوو. موږ حکم واورید او اطاعت مو اومانه سختنه. موږ ستا صد ګناه بخنی غوښتونکي او همدا ستا لوري ته زموږ درتګ دی.